राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज अश्विन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2058 6 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषितकरान् नवनीरदवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम् नमो सुमन्वात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। केवल इतनी बात स्वीकार कर रहे हैं कि ये भगवान ही सब प्रकट हुए, इतनी स्वीकार। सब वेदों का वचन है, एक हम बहुत मैं एक में बहुत हो जाऊं, एक ही मैं बहुत रूप से प्रकट हो जाऊं, तो भगवान ही प्रकट हुए हैं। इस बात को मान लें, भगवान ही प्रकट हुए हैं। केवल इतनी बात को मान लें, स्वीकार कर लें, तो आपके कामर को लोभ मोह मद मद द्वेष दम्भर पाखंड जितने दुर्गुण दुराचार है आशु संपत्ति संपूर्ण संपूर्ण नष्ट हो जाए। इसी बात में भगवान के साथ काम कैसे करेंगे, क्रोध कैसे करेंगे, लोभ कैसे करेंगे, दुराचार कैसे करेंगे, दुर्गुण कैसे करेंगे, चोरी कैसे करेंगे, व्यभिचार कैसे करेंगे, कोई दोष रहेगा नहीं। केवल इतनी स्वीकार कर लो, केवल ये स्वीकार कर लो कि सब भगवान ही प्रकट हुए। देरी का काम नहीं है, भविष्य का काम नहीं है, क्रिया का काम नहीं है, पदार्थ का काम नहीं है, व्यक्ति का काम नहीं है, किसी अवस्था का काम नहीं है, किसी बात की जरूरत नहीं है। केवल इतना स्वीकार कर ले कि भगवान है, इस रूप से प्रकट हुए अनेक रूपों से, एक हम बहुत श्याम, एक ही मैं बहुत खुश हूं। इतनी बात, इतना सुगम काम कोई नहीं है, कोई सुगम काम इतना नहीं, इतना सरल काम, इतना सच्चा, इतना बढ़िया, एकदम भगवान ही प्रकट हो गए। जड़ चेतन जो कुछ है, एक धागा भी बाकी नहीं है, तिल जितनी चीज भी बाकी नहीं है, सबका सब मतलब परतरम नान्यत किंचित अपि, मेरे स्वयं कुछ है किंचित अपि न, आमेव न मत्तो अन्यत यदि बुद्धि दो मनसा, मैं ही हूं तो वही है ही नहीं, मनसा वसा दृश्य क्रियते अपि इंद्रिय ही, आमेव न मत्तो अन्यत। यदि स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार कर लो, वेदों का वचन है, शास्त्रों का वचन है, केवल स्वीकार करो, स्वीकार करो, केवल स्वीकार करो, और कोई मेहनत करने नहीं, कोई जरूरत नहीं, कहीं नहीं है, कृपा करो। सब भाई बहन एक, क्यों स्वीकार करो, क्यों स्वीकार करो, अभ्यास भी नहीं इसमें, अभ्यास नहीं, अभ्यास करो, ऐसा करो, मानो मानो मानो मानो ना, केवल मान नहीं, ठीक है, मान बोलो ना बोलो, गंगा जी है, गंगा जी है, ठीक गंगा जी है, बस नदी है वो योजना है, इतनी देर लगती है जीव के मुक्ति होने में, इतनी देर बिल्कुल ऐसा शुरू कोई काम है ही कोई संसार में, ऐसा शुरू काम है जीवन मुक्त हो जाओगे। ये दूरी भेद भिन्नता सब मिट जाएगी, दूरी मिट जाएगी, भेद मिट जाएगी, अभिन्नता मिट जाएगी, अभिन्न हो जाओ परमात्मा से देख जाओगे, मुक्त हो जाओगे, सीधी सरल बात है एकदम। इंद्र कृपा करो, जैसे आपने कहा भाई अब तिथि माने गए, तारीख से तिथि माने गए, खत्म है गाँव एम क्या दे जाए, अब तिथि मानो तिथि माने बस, इसमें कोई अभ्यास करना है, कोई किसी परीक्षा की जरूरत है, विद्या की जरूरत है, पढ़ाई की आवश्यकता है, कोई जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, कोई अवस्था नहीं। इतनी बात केवल, इतनी बात केवल, केवल इतनी सब आसुर संपत्ति भी उठ जाएगी, देवी संपत्ति आ जाएगी, होना है जो सब ठीक हो जाएगा, ज्ञान भक्ति योग सब प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, योग प्राप्त हो जाएगा, भक्ति प्राप्त हो जाएगी, दूरी भेद भिन्नता सब मिट जाएगी, सब काम सिद्ध हो जाएगा। केवल ये स्वीकार कर लो कि भगवान ही प्रकट हो गए इस रोग से, भगवान ही, इतनी बात केवल स्वीकार करोगा। अब इतने भी स्वीकार करो तो क्या क्या सत्य करते हो, ये भी जब खास वेदों का वचन, शास्त्रों का वचन, महात्माओं का वचन, संतों का वचन, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाके जैसी भावना तैसी फल होई, सब जग ईश्वर, सब जग ईश्वर रूप है, केवल इतना इतना स्वीकार कर लो, इतना स्वीकार कर लो, स्वीकार करते ही सब हो जाए, सब काम ठीक हो जाए एकदम, कुछ बात भी रहेगा ही नहीं, किंचन मात्र भी कुछ बाकी नहीं है, एकदम सच्ची बात है, एकदम सिद्धांत की बात है, एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, ऐसी कोई ऐसा शुभ काम कोई है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं कोई दूसरा, इतना बढ़िया वचन है, ऐसा बढ़िया वचन है, ऐसा सच्चा वचन है, ऐसे सिद्धांत की बात है, इतनी पक्की बात है, एकदम एकदम है, किंचित मात्र भेद नहीं है, केवल केवल कहता स्वीकार कर लो, कोई अभ्यास करने की जरूरत नहीं, क्रिया क्रिया की जरूरत नहीं, किसी पदार्थ की जरूरत नहीं, किसी अवस्था की जरूरत नहीं, किसी घटना की जरूरत नहीं, किसी कर्तव्य की जरूरत नहीं, और कुछ जरूरत नहीं है, क्यों केवल इतना स्वीकार कि एक ही भगवान, एक ही भगवान अनेक रूप से हुए, केवल ठीक है, एक भगवान ही अनेक रूप से हुए, इतना स्वीकार कर केवल इतने स्वीकार कर एकदम पक्की बात है, सिद्धांत की बात है, सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, सब काम ठीक हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, इतना सस्ता कोई, इतना सस्ता कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, वो अपना स्वरूप है, केवल इतनी जो बात कि भगवान कहते मैं एक ही बहुत लोग हुआ हूं, कितनी सुमुख कितनी सरल, इनके समान सरल और क्या होगा, एकदम कोई अभ्यास नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई साधु बनना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं जगह जाना नहीं है, केवल इतना स्वीकार कर लो, इतना मान लो। जो वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, अनुभव पुरुष कहते हैं, भगवान ही प्रकट हुए हैं। बस केवल इतनी बात, ये गंगा जी है इतनी बात, ये भगवान ही प्रकट हुए। सब आसुर संपत्ति गंगा जी है, देवी संपत्ति आ जाएगी। अभ्यास कोई करना नहीं है, कोई समझना नहीं है, कोई पढ़ाई करनी नहीं है, किंचित मात्र स्वीकार कर, केवल स्वीकार कर, ये बड़ी नहीं है, वो सब सब ठीक हो जाएगा। आप से आप ठीक हो ही जाएंगे, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, एकदम सच्ची बात है, एकदम इतनी पक्का है। इस शंका हो तो पूछो, आप शंका आती हो, भगवान ही एक अनेक रूप से प्रकट हुए, भगवान ही अनंत ब्रह्मांड, अनंत रोम रोम प्रजाज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये सब ब्रह्मांड केवल भगवान से प्रकट हुए। इतने सरल, इतने सस्ती बात क्या मिलेगी? और जैसे कहा गंगा जी है, ठीक है, अब क्या, हम तो जानते कोई नदी है ऐसी ना, ऐसी नदी नहीं है, गंगा जी है। क्या देर लगी, क्या देर लगी, ये धोखा नहीं है, ये मैं ठगाई नहीं करता हूं, मैं धोखा नहीं देता हूं। आपके साथ मैं कोई विश्वासघात नहीं करता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ, एकदम एक ही भगवान प्रकट हुए। अच्छा भगवान, हम तो जाने संसार सुसा ही नहीं, भगवान ही केवल भगवान, केवल भगवान इस रूप से प्रकट हुए, केवल भगवान। बोलो कोई शंका पता, तुम बोलो शंका काम नहीं है, एक हो हम भविष्याम, मैं एक ही अनेक रूप हूँ, वो ही अनेक रूप से है, वो ही स्त्री रूप से, पुरुष रूप से, बूढ़ा बालक जवान, ये सुमरु ने, ये लोहा, ये काठ लोहा, ईंट सोना पत्थर, ये मकान, सब है, एकदम जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, शुद्ध हो जाएगा जीवन, निर्मल हो जाएगा जीवन एकदम। शंका हो तो बोलो, कोई शंका हो तो बोलो, किसी भाई के किसी बहन के शंका पैदा हो तो बोलो, इतनी पक्की बात है, सच्ची बात, सिद्धांत की बात है, संदेह बिल्कुल नहीं, कंचित मात्र भी, ये स्वीकार कर लो, आप स्वीकार करो, केवल स्वीकार करो, सब काम ठीक हो जाएगा। गीता में सबसे श्रेष्ठ बात, बहु नाम जन्म नाम अंते वासुदेव सर्वमिति, सब बात बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रबंधते, क्या ज्ञानवान, क्या वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान माम प्रबंधते, सब आत्मा सुदुर्लभा, बहु नाम जन्म नाम अंत, अंतिम जन्म में, उसके बाद जन्म नहीं हुआ, वादु से वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, एकदम। ये आप आश्चर्य मत करो, कहीं तो जल्दी हो जाए, बिल्कुल हो जाए, हो जाएगा, संदेह किसी मात्र में नहीं है, कहीं देख लो, फिर शंका जो आपके शंका पैदा होते पूछ जाओ, अभी शंका भी पूछो, फिर शंका फिर पूछो। अभी चंद्रा वो विषय, आप उसके बाहर क्यों जाते हैं, जल्दी बोलने वाली बात में शंका हो तो जल्दी चाहने वाली बात के विषय में पूछना है क्या? एकदम बात, गीता जी की बात है, गीता जी गीता में क्षिप्र बोल धर्मात्मा अभिशेष सुदुराचार, गीता में लिखा है अभिशेष सुदुराचार बंदे मामन निभाग साधु वंश मंतव्य समय विश्वित क्षिप्रम भोज क्यों इसका नाम है क्षिप्र विश्वित क्षिप्रम अरम द्रुतम शीघ्रम क्षिप्रम अरम द्रुतम शीघ्रम इतने क्षिप्रम भोज धर्मात्मा क्षिप्रम भोज धर्मात्मा सुश्रुत शांति निवृत्ति कौन तेरे प्रतिजा नहीं क्षिप्रम क्षिप्रम द्रुतम शीघ्रम क्षिप्रम क्षिप्रम एकदम इतनी बात है। आप लोग ऐसे ही करना थोड़ा, इसमें करना कुछ नहीं है। गंगा जी है, क्या करना पड़ा? ये गंगा जी है, क्या करना पड़ा? क्या परिश्रम पड़ा? क्या पढ़ाई करनी पड़ी? क्या अभ्यास करना पड़ा? क्या आपको परिश्रम क्या पड़ा? पढ़ाई करने उद्योग को क्या पड़ा? क्या उसके है? क्या अभ्यास करना पड़ा है? केवल बात इतनी है, वासुदेव सर्वम एकदम ठीक है, सिद्धांत की बात है। शंका को तो बोलो एकदम इतनी बात इतनी, ये गंगा जी है, बोलो क्या फल पड़ा? क्या परिश्रम पड़ा? क्या कठिनाई आई? गंगा जी गंगा जी ठीक है। हम तो कोई नदी है ना, गंगा जी है। विद्यार्थी आए तो क्या करना, बड़ा विद्यार्थी, बड़ा विद्यार्थियों के लिए हो जाए। अब देखो विद्यार्थी आए हैं, पाठशाला गए, अध्यापक आए हैं, वो उनके लिए अब कुछ कहता हूं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। विद्यार्थियों के लिए एक बात खास है, जितने महात्मा हुए हैं, जितने संत हुए हैं, जितने नेता हुए हैं, जितने प्रधान प्रधान आचार्य हुए हैं, बड़े से बड़े हुए हैं, वैसे हम बन सकते हैं। ये बात भीतर में बिल्कुल पक्की है। सब बालक थे, कृष्ण भगवान राम जी ये भी बालक थे, गांधी जी भी बालक थे, मदन मोहन मालवीय भी बालक थे, बालक थे, बालक और महात्मा हुए। हम भी ऐसे हो सकते हैं, हम भी ऐसे हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं, निश्चित करो, निश्चित ऐसे हो सकते हैं। जो मनुष्य हो सकता है वैसे अभी नहीं हो सकते, ऐसे हम हो सकते हैं। विद्या पढ़ते हैं हम हो सकते हैं। ये सब बालक थे, सब राम कृष्ण देवता ये सब जितने अच्छे अच्छे बाल गंगाधर तिलक मदन मोहन मालवीय सब बालक थे, बालक थे, ऐसे हुए। बाल काम है हम भी हो जाएंगे ऐसे। ध्रुव जी ने विचार किया बदली करूंगा, तेज बन जाऊंगा। नारद जी ने कहा तुम चल, मेरी बात राजा मानता है, सब स्वीकार करता है। दूसरी का नहीं, इतना दिन आप कहां गए थे? इतना दिन कहां गए थे? आए नहीं, मुंह में दिख रहा, मुंह दे दिया नहीं, मुंह नहीं दिखाया काम गए थे। जब मैं भगवान की तरफ चला तो भगवान विचार कर दे आप आ गए, अब काम ठीक है, ये काम ठीक है। इतना विचार करते ही आप आ गए, सब प्रबंध करने वाले कहा इतना वर्ष काम गए थे, 5 वर्ष का मैं, 5 वर्ष खट पास माही मिले साई असल पाई दामी है। 6 महीनों को भीतर भीतर में घर बन गए, खट पास माही मिले साई असल पाई दामी, सब परमा करते सब तक सके लोग इतना गाँव। तो बालक मात्र को ये चाहिए हम ऐसे बनेंगे, ऐसे क्यों? छोटे थे सब, ही छोटे थे सब, बालक थे या बड़े बड़े या बालक हम है, हम भी नहीं बन सकते हैं। तो क्या करें? विद्या अध्ययन करो, बड़ों की आज्ञा मानो, माँ की आज्ञा मानो, बाप की आज्ञा मानो, जिसके पढ़ते हो गुरु की आज्ञा मानो, तत्पश्चात पढ़ाई करो, जो काम करते हो सच्चाई पूर्वक अच्छी तरह से करो, आदत विचारो, आदत सुधारो, आदत अच्छा काम करो, आप बोलते उसे माता बन जाओगे, संत बन जाओगे, नेता बन जाओगे, उसे महापुरुष बन जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्यों? सभी बालक थे और बालक बड़े बड़े गए, बालक हमें ही हम बन सकते हैं। बड़ों की आज्ञा मानो, बड़ों का हुक्म मानो, जो काम करो अच्छी तरह से करो, मन लगा कर करो, पढ़ाई करो मन लगा कर पढ़ाई करो, जिस क्लास में आप हो उसमें सब वो कह दो कि मैं एक नंबर आऊंगा, आप ही करो उद्योग, मैं सबसे एक नंबर आऊंगा पढ़ाई में, बड़े मिडिल और मध्य में हूं, पैसे कोई सी हो मैं परिश्रम आऊंगा सबसे आगे। जयपुर में से एक विद्यार्थी कह दिया कि मैं एक नंबर जाऊंगा, तो मैं करूँ तैयारी, पीछे को हो गया, मैं पता नहीं था, पहले कह देता हूँ मैं एक नंबर आऊंगा, मैं तुम ही करो बंद करो, ऐसा नहीं कि मैं बड़ा बनू दूसरा न पढ़ाई करे, न पढ़ाई करे तो हमारी उन्नति नहीं होगी, दूसरा पढ़ाई नहीं करेगा तो हमारी पढ़ाई थोड़ी भी ज्यादा हो जाएगी, हमारी उन्नति नहीं होगी। तुम मेरे से अधिक करो, आपसे मैं अधिक करूँ, मेरे से तुम अधिक करो, तुमसे मैं अधिक करूँ, मेरे से तुम अधिक करो, तुम्हारे से मैं अधिक करूँ, दोनों की उन्नति होगी। उत्साहपूर्वक जो काम करो ठीक करो, सब काम ठीक हुआ। माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, अच्छी तरह से जो पढ़ा पाठ करो, जो पाठ पढ़ो वो पाठ बढ़िया पढ़ो। कभी कोई पूछो, मैंने देखा है विद्यार्थियों में चट हाथ ऊंचा करते, पूछो मेरे को, पूछो मेरे को, पूछो जितना पहले को पढ़ा है वही पूछेंगे, और तू पूछेगा तो पूछने वाली गलती है, और दूसरी नई बात पूछे तो पूछने वाली गलती है। इतना पढ़ा है पूछो, पूछो, उत्साह होता है, उत्साह ठीक याद करने उत्साह होता है, और प्रमाद करने से छोरे के पीछे छोरा छिपता है कि मेरे को देख न ले, मेरे को पूछ न ले, डरते क्यों? डरते हैं कि मैंने समय खराब किया है, इस बार डरते हैं, डर लगेगी नहीं, अरे तेरे पढ़ाई करे, उत्साह होता मन में, मेरे को पूछो क्यों हाथ करते, मेरे को पूछो। ये मैंने देखा, मैं भी पढ़ा हूं, मैंने भी पढ़ाई की है, विद्यार्थियों को देखा है, उत्साह करना में उत्साह होता है, पढ़ाई की है इसमें सब तरह का होता है, परमात्मा मैंने किया है, ठीक तरह पढ़ा था ऐसा भी याद है, ठीक नहीं पढ़ा भी याद है, दोनों बातें याद है मेरे को। उत्साह आता है पढ़ाई ठीक करने से, उत्साह आता है। मेरी बीती हुई बात बताता हूँ, नहीं तो जो पढ़ाई की पुस्तक है इसको छिपा दो, देखने से बुरे लगे, पुस्तक देखने बुरे लगे, प्रमाद करता है और उसको पढ़ाई अच्छी नहीं गई, पुस्तक अच्छी नहीं गई, पुस्तक मेरे को याद है, पुस्तक छिपा कर रखो, देखना अच्छा नहीं कर रहा। और जो अच्छी पढ़ाई करी है उत्साह आता है, पूछो कोई पूछो कोई पूछो, जितना पढ़ा है उनमें से कोई पूछो कभी पूछो, उत्साह आता है। दोनों बातें मेरी देखी हुई, मेरे अनुभव की यही बात है। प्रमाद करता हूं तो पुस्तक सुनाती नहीं, पुस्तक जो पढ़ते हैं वो पुस्तक नहीं सुनाती, पढ़ना अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, ठीक याद करना ऐसा उत्साह आता है। ज्यादा क्या कहूं आपको, लोगों को हमने पूरी करी सिद्धांत पढ़ी, हमारे गुरु जी ने कहा अब गर्मी के दिन है छुट्टी है, तुम जाओ गलत लगा नागौर वहां जाकर अभ्यास किया, सिद्धांत को भी बहुत बात मैं बता दी, ये सिद्धांत को भी समझ में आ गई, लोगों को भी ठीक याद होने से सिद्धांत को भी बहुत याद आपसे आप सब सब सुन ले, आगे पाठ बड़ा शुद्ध होता है, पीछा याद कर लो ठीक, आगे पाठ करो तो गाड़ी का पाठ सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है, सीधा हो जाता है, एकदम आप सब याद होता है। पर प्रमाद मत करो, खूब अध्ययन करो उसी तरह से, प्रमाद मत करो, प्रमादो अनवधान था असावधानी का नाम, प्रमाद नाम असावधानी का, सावधानी न रखना प्रमाद है। सनत सुजाति ऋषि ने कहा है संसार मृत्यु है नहीं, बड़ी ऊंची बात कही है कि मृत्यु है ही नहीं, अरे लोग मर गए सब क्या मर गया है, प्रमाद ही मृत्यु है, प्रमाद हो भी मृत्यु हो, मौत प्रमाद है ही मौत है, मौत है ही मौत है, यह सब मरते हैं प्रमाद से। अभी मैंने कहा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने से मरते हैं, परमात्मा प्राप्ति इतनी सुगम है, इतनी सुगम है, प्रमाद के मुक्ति मर जाता है, मान में मरेगा ही, तो प्रमाद करना ही नहीं है, अपने उत्साह करना है, जो पढ़ाई है जितनी पढ़ाई है उसको बढ़िया करो, और आप होकर कहीं जाने की जरूरत नहीं, साधु बनना जरूरत नहीं और कोई बनना जरूरत नहीं, जो पढ़ाई की है जितना पाठ याद किया है वो पूछो, बने सोने पूछो कोई पूछो, केवल पाठ याद कर देना, केवल पाठ पक्का कर देना, और विद्यार्थियों में कह देना कि मैं तेज हूंगा आप भी कर लो, मेरे तेज हो जो आप जो तेज में हो, ये भावना मत रखना कि दूसरा कमजोर रह जाए, हम तेज बन जाते तो कमजोर रहे, उसमें अपनी अवनति होगी, अपना पतन होगा, इस वास्ते आप करो उद्योग में भी करो, मैं एक नंबर आऊंगा, एक नंबर वो पका कर दो, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक अपना ठीक हो जाएगी, सदा के लिए आपकी महिमा हो जाएगी, स्वाभाविक मदद हो जाएगी, कितना याद रखो, और सबके साथ प्रेम रखो, सबका आदर करो, निरादर मत करो, तिरस्कार मत करो, गुरु का तिरस्कार कभी नहीं करना, आज्ञा पालन करना, तत्परता से काम रखना, वो विद्यार्थी तेज होता ही है, यह फर्क नहीं, और समय सबका संग, क्षण कण सही वह विद्या प्रसन्न सिंधित, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धर्म, क्षण कण सही वह विद्यार्थी को एक क्षण भी निगमा नहीं खोना चाहिए। धन चाहे उसको एक कण भी देर तक नष्ट नहीं, क्षण क्षण सिंधे क्षण त्यागे कुतो विद्या, क्षण त्याग कुतो धनम। समय खराब कर दिया तो विद्या कैसे बनेगा, एक कण भी खराब किया तो धनी कैसे बनेगा। क्षण त्यागे कुतो विद्या और क्षण त्यागे कुतो धनम, क्षण से विद्यापन। उत्साह को मन में उत्साही आदमी के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है, और जो उत्साह नहीं होता तो सुगम काम भी कठिन हो जाता है, सुगम काम भी कठिन हो जाता है, और उत्साह रहने वाले के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है। तो सुगम तो सुगम है ही, कठिन काम भी सुगम हो जाता है, सुगम सुगम है ही, सुगम सुगम हो जाता है। कठिनता रवाना हो जाती, कठिनता आती है सामने। इस वास्ते जितना पढ़े हो उसको सजाते को चलते फिरते हरदम याद रखो, जितना पढ़े हो याद रखो। और सदाचारी एक तो मानो ब्रह्मचर्य का पालन करना, सदाचारी बनना। विद्या है ये है भूषण, विद्या है गहना, विद्या नाम नरेश भूषण मेरी विद्या गुप्त। विद्या भूषण है, गहना है, और सदाचार है ये प्राण है, प्राण। सदाचार सदाचार अच्छा आचरण, सबके साथ में प्रेम का आचरण, प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव सबके साथ में, ये प्राण है। और विद्या है श्रृंगार, प्राण रहित आदमी को श्रृंगार कर दो श्रृंगार चल जाएगा, बुढ़े को श्रृंगार करे बढ़िया लगेगा। और श्रृंगार नहीं हो धन जीवे, चाहे श्रृंगार मत हो बना आदमी जीवे आए। तो अपना आचरण अच्छा है, आत्मविचार अच्छा है, माँ के साथ अच्छा बर्ताव, पिता के साथ अच्छा बर्ताव, गुरु के साथ अच्छा विचार, जो पूजनीय आदरणीय है सबके साथ विचार अच्छा विचार करो, उसका विद्या सफल होगी। अभिवादनशील से रोजाना माँ को नमस्कार करो, माँ के चरणों में मस्तक टेककर नमस्कार करो। सुनते हो विद्यार्थियों, माँ के चरणों में मस्तक टेककर नमस्कार करो, मस्तक से माँ के चरण छुओ, मस्तक से सबसे अधिक माँ का आदर हमारे शास्त्रों में। मातृ देव भाव, पितृ देव भाव, आचार्य देव भाव, अतिथि देव भाव, सबसे पहला माँ का नाम है। तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो, पहले माँ का नाम लिया है। तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु सुशेगा तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या दमिनम तुम्हें वो, सबसे पहला नाम माता है। माता राम पिता राम चंद्र गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम लक्ष्मी नारायण सबका नाम पहली माँ का है। तो माँ का आदर करो, माँ का आदर करो, विद्या आती है उसको विद्या है, गुरुओं की आज्ञा माने। सुना कि नहीं, एक विद्या खोटी गुरा भगनी चोटी, चोटी करे चम चम विद्या में घम घम, छोटी छोटी छोटी छोटी करे चम चम विद्या में घम घम। एक विद्यार्थी था सिमंदर मुझे अपने छोटा था, मैं जो क्षय बोलो क्षय क्या कसा, अरे कसा नहीं क्षय बोल कसा, अरे क्षय बोल क्षय कसे कसे दाग मर जाते क्षय चिमन मुझे मारे बार साथ पड़ता था मेरा चरण था जाते क्या बोलते हैं सर क्षय खट्टा है कसे कसे, अरे कसे नहीं क्या बोले गिर भीर गुरु नाम गुरु साक्षामी गुरुजनों की जो करनी जबन है उस समान से नरायाति महंतर गिर भीर गुरु नाम परु साक्षरामी तिरस्कृतायांति नरा महत्व अलभ दशानोत्कृष्णान्य बाणाम न धातु मौलव मणि ओ बसंती पर्वत में पैदा होती है मणि वो जब शान पर गिरते है ना सर सर देखा खुशान और सर सर उस पर लगे लगे श्रृंगारी हमें श्रृंगारी देखा नहीं श्रृंगारी पड़ती है ऐसा करता लगे तेरा जरा मुक्त में बात नहीं चल रहा तो नहीं होता इस बात से गुरु की धमक गुरु की सही है आज्ञा का पालन करो माँ है बाप है ऐसी गुरुजन है आचार्य है हमारे रोजिना चरणों में नमस्कार करो माँ के चरणों में नमस्कार करो पिताजी को नमस्कार करो बड़े भाई को नमस्कार करो बड़ी बहन को नमस्कार करो भौजाई को नमस्कार करो शिव नम शिव नमा के लक्ष्मण सीता कहते तो माई माता कहता था सीता जी को लक्ष्मण जी ऐसी बात है बड़े आदर करो और पढ़ाई करो अच्छी तरह से सब विद्यार्थियों के साथ प्रेम करो उत्साह से काम करता उसे बड़ी उत्साह प्रति होती है अपने कक्षा में अपनी जो श्रेणी है जिसे पढ़ते हैं उस श्रेणी में सबसे पहले मैं आऊंगा सबसे कह दे सब विद्यार्थियों तेज करो मैं आऊंगा पहला कौन तेज आता है वो एक नंबर आऊंगा मैं बढ़िया पढ़ो महाराज गुरु जी कहते हैं गलती है ही नहीं कोई पूरा जोश लिखा है स्वभाव ठीक लिखा है क्यों पूछेगा वो ही जो पढ़ाया है पढ़ाया है बिना पूछ ले तो क्या है समझते तो समय खराब नहीं करना समय समय ये समय जितना कीमती है कोई कीमती नहीं है समय पूरा लगाना पूरा विद्या अध्ययन में खेलकूद में ज्यादा समय नहीं ज्यादा समय पढ़ाई में लगाना अपना घर में घाते गूंदी निश्चय मांडे मरण घर में घाते गूंदी निश्चय मांडे मरण घू पूछी निश्चय गए तब व्याकरण व्याकरण पढ़ जाएगा घू पूछी घूमना पूछना और चिंतन करना घू पूछी निर्दन करे तब व्याकरण घोख है और पूछ रहे और चिंतन करे तीन बात घू पूछी निर्दन करे तब व्याकरण व्याकरण आ जाए ठीक है सब ही लग जाए तत्परता से दुख है डरना नहीं भूत है प्रेत है भूत मर कर हुआ है जीते को जीता ही मेरे जीत ही सकता विद्यार्थी के बोलो क्या करते हो मेरे सामने चिंता कर लो विचार कर लो खुश नहीं आ जाओ तुम्हारे हटूंगा नहीं मेरे समान से करो चिंतन आज यू सामने ऐसा उत्साह है मेरे में ऐसे उत्साह से पढ़ो तो श्रेष्ठ बन जाओ अच्छे पुरुष बन जाओगे समय सब समय समय सब लगाओ ठीक तरह से समय ठीक लगाना था ठीक से बन जाता इसमें फर्क नहीं है एकदम उन्नति होगी ही निश्चित बात है विद्यार्थी अच्छा बुद्धिमान होता है प्रमादी होता है कई जगह देखा है प्रमादी नहीं और बुद्धि बुद्धि तेज हो तो बहुत जल्दी पंडित बनता है जिस विद्या में जाओ उसे बुद्धि है खेल कूद में भी और काम में भी सब में तेज सबसे एक नंबर हमारा है एक नंबर हमारा ऐसा उत्साह रखो मन में उत्साह उत्साह संपन्न महादेव सूत्र क्रिया विधेय विशेष प्रसुतम सूर कृतज्ञ सात गुण जिसमें होते हैं तो विद्या स्वयं याद निवास हेतु धर्मशाला होती है। धर्मशाला बुलाना को नहीं जाती, लोग धर्मशाला को पूछते हैं और वहां आकर रहते हैं। ऐसे सिद्धि और लक्ष्मी स्वयं याति, सिद्धि स्वयं याति, विद्या स्वयं याद निवास हेतु धर्मशाला रहने के लिए धर्मशाला नहीं बुलाती है, आदि खोजते हैं। ऐसे सात गुण हुए उसे पास उन्नति आप से आप आती है। साधु नमा होते उत्साह उत्साह संपन्न तो उत्साह रखना, हिम्मत नहीं हारनी। हिम्मत वन साधु धना मुख कर कहता राम हरिया हिम्मत सो गया धूखा अटता हम उत्साह संपन्नम अधीर्य सूत्रम धीर सूत्री दाहो धीर्य सूत्री विनश्यति। मानो थोड़े काम में थोड़े समय में होने वाले काम में अधिक समय लगा दे वो धीर सूत्री होता है। ये तो थोड़ी देर मान कहा इनमें ज्यादा समय लगा दिया वो धीर सूत्री है। उत्साह संपन्नम अधीर सूत्रम और क्रिया विधि की हम हरेक काम करने विधि जानना चाहिए। समुदाय जावे तो पग जूती कहाँ दे, जूती चोरी हो जाए तो एक जूती यहाँ रखते एक जूती वहां रखते, एक जूती देना एक जूती ले जाएगा दो जूती हो जाता है, एक जूती यहाँ रखती एक जूती वहां रखती, चोरी नहीं होती जूती चोरी नहीं होती। ऐसे हरेक काम सुनना और अपने हाथ से स्नान करना, अपने हाथ से काम करना, अपनी सेवा करनी, दूसरों की बड़ों की सेवा करनी, अपने हाथ से काम करना, वृक्ष लगाना, खेती करनी, बूटा लगाना, वृक्ष लगाना, ये सब सीखना अपना बाल्यावस्था में सब सब सीखो। तरह तरह की विद्या सीखने की उत्साह रखना मन में तो विद्यार्थी बहुत तेज बनेंगे, बहुत श्रेष्ठ बनेंगे, सबसे उत्तम बनेंगे। अरे गुरुओं को भी चाहिए गुरु को अच्छी तरह अच्छे सीख सिखावे, अपनी मेहनत करे। हाँ बिजनेस उत्साह संपन्न श्रोत्रम क्रिया प्रदेगियम बिजनेस प्रसन्न नहीं हो चाह है को है ऐसी चीज। अरे बाजार की चीज नहीं खानी, बाजार में लोग पैसे के लिए खराब चीज बेचते दिख रहे, खाने की चीज माँ से कहो माँ बना दे अच्छी बात, माँ के हाथ जीवना जीवन तो मारे हाथ बोले जेरी, बसो तो भाया में बोले बेरी, बैठो तो छाया में बोले कैरी, घी तो गाय रो बोले शेरी, ऐसी अच्छी है तो माँ के हाथ बना, माँ से रोक के भाग दो लड़ करके भागो माँ रो के भागो माँ अच्छी चीज है मेरे को मैं देखा हुआ पहले मगर रहे बात है। अरे ठहर लिया ठहर लिया नहीं मेरे को दे कि ले जा पाया वो जो गई मिश्री मिल गई लड्डू लिया कुछ नहीं खो पा रही जीवन मार हाथ बहुत मार हाथ बंद कर लो। बड़े बड़े आदमियों को देखा मैंने माँ के वाह माँ जो बदल जी वाह अरे भेदरी बैठी भेदरी में तुझे बोले अरे माँ तो चल माँ अरे घरों में रसोई नहीं बनावा अपने हाथ से सब लखपति वो करोपति वो रसोई हाथ से करती सीता जी करती रसोई सीता जी सैकड़ों हजारों दासियों सामने अपने हाथ से जी बाती सब भाइयों अपने पति को देवरा को सबको इस तरह से काम अपने हाथ से कर रहा, स्नान करना, कपड़ा धोना, कपड़ा साफ रखना और स्वच्छता रखनी, जहाँ घर में झाड़ू थाप देना, जीव जमे नहीं, जीव जम जाते हैं बच्चे जीवों को मारते हैं, क्यों मारे पहले पहले सफाई रखो, समय जीव जमी गए थे, रोजी न जान देना साफ रखता जाना, मकान को साफ रखना, शुद्ध हवा ख्याल से करो, हवा है घाम है, ये अमृत है अमृत अमृत, इनका सेवन करो, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए। एक पंडित गया कश्मीर में, कश्मीर में गया तो उसने शास्त्रार्थ किया, तो अच्छे अच्छे पंडित कश्मीर में जयहटर कैयटर बम्बटर बड़े पंडित नामी पंडित हुए, व्याकरण के ऊपर बड़े पंडित हुए, हम विजय की विजय करके जाने लगा तो दरवाजे पर एक पहलवान खसी करता दंड बैठे कर रहा था, तो कहा महाराज कोरी बातें ही कही है, कुछ जानते ही हो, जानते क्या है, कुछ नहीं कर रहा था, आओ सट खबर कट गिरे। राजा को मालूम पड़ा कि अभी पंडितों में विजय कर गया है, वो तो पैर में घर धरता है, फिर ठहरो ठहरो हम आते हैं, हम देखेंगे हम देखेंगे। राजा खुद आए, पसंद है उनको भी, तो ब्रह्मचर्य का पालन करो ठीक तरह से, ये छोटी अवस्था है, ये सब आयु है नहीं, सबकी नींव है, ये मकान बढ़िया बनते हैं, नीम अच्छी होती है तो पक्के होते हैं, ये नीम कच्ची गिर जाते हैं, इस वास्ते बालक पने में उपवास नहीं करना, भूखा नहीं रहना, उपवास नहीं करना, अच्छी तरह से भोजन करना, शरीर को बनाना है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये पेशकृत बना है, बाण प्रस्थ आश्रम है, संसार संन्यास की तैयारी है, वृत आश्रम है, ये ब्रह्मचर्य ये कृत की तैयारी है, अच्छा कृत बनेगा, जो ब्रह्मचारी अच्छा होगा वो कृत अच्छा बनेगा, फिर वान प्रस्थ अच्छा होगा और सन्यासी अच्छा बनेगा, ये तैयारियां है, एक ब्रह्मचर्य आश्रम तैयारी है कृत की, तो कृत में जो जो काम पड़े सब कोई काम काफी बाकी नहीं, सब तेरे विद्यार्थी ना उत्साह संपन्न मादेन सूत्रम क्रिया विधेयम विश्लेषम सूरम सूर भी दरगने के भूत है, भूत मरकर हुआ है, जीतो के हम जीत नहीं सकता, मरा हुआ क्या करेगा, डरना नहीं, भगवान को याद करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, मैं छोटा सा था दिन में गया जो प्रसन्न में चला गया, उठे वे देखी चीज डर लग गया, वर्षा आ गया डर लग गया, भूत मिश्रा दी ये चुपाई नहीं आई, जय जय जय हनुमान गुस्साई कृपा करो गुरुदेव की डाई, जय जय जय ये चुपाई एकदम जय मिल गया, जय जय जय हनुमान गुस्साई कृपा करो गुरुदेव की डाई, ये चुपाई बड़ी भाई मट गया, भगवान हनुमान याद करो, हनुमान चौधरी का पाठ करो, भय मिट जाएगा, निर्भय हो जाओगे, ऐसे विद्यार्थियों को ऐसा है, डरना नहीं, डरपोक नहीं बनना, क्या करेगा हमारा, हमारा तेज क्या करेगा, ऐसे उत्साह संपन्न मधि सूत्र क्रिया विधेय विश्लेषम कृतज्ञ और कृतज्ञ रहना, जिनसे जो कुछ किसी से कुछ भी गुण पाया है तो करते क्यों ना, सुदामा और कृष्ण भगवान साथ पड़े थे, सुदामा के घर में अन्न खाने को नहीं थी, द्विजम धमनी संदतम नारियां निकले, नारियां धमनी संदतम नारियां निकली हुई शरीर की, मिलोगे किसी के दर्शन जाओ रे थोड़ा भैरव गोपाल, गोपाल कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण को संतोष ही होता है, संतोष ये ऊपर खजाना संतोष है असली, संतोष है पुरुष से परम ध्यान, जंगली जंग आते आते मन होता है, तो क्या है हजार ज्यादा कहो तो मैं कुछ भेंट करोगे तो बोधी बोधा कपड़ा था उसमें पांग था चिवड़ा चावल चावल चिवड़ा बना चिवड़ा भगवान ने दे दिया। कृष्ण भगवान ने मिले भगवान गले भाभी ने क्या भेजा भाभी ने ये बड़े थे खुद बड़े थे कृष्ण भगवान छोटे थे भाभी ने क्या भेजा मेरे लिए कुछ भेजा रहोगे इतने बड़े भाई भाव छिपाए रहे हुए खासा खिसा चीज पाठी वो दखा पाठिया फिर गया अब वो काले लगे लक्ष्मी जी का बड़ा मधुर एक दो मुठे तीन मुठे का और तिलो भी दे दोगे बड़ा आप कह रहे तो ऐसे विद्यार्थी में कोई जो साधन से स्नेह करता है पांच साल तो लाओ जल लाओ ब्राह्मण का चरण धोवा अब महाराज तो चरण धोने लगे 16,108 रानी आने लगी भीड़ मच गई कि ब्राह्मण का चरण धोना है भगवान हाथ से चरण धोए जल सब अपना कमरा में सब जगह छोड़ दो जो सब पवित्र हो जाए ब्राह्मण के चरणों से सब पवित्र हो जाएगा इतना आदर किया और दिया नहीं कुछ भी कौड़ी भी दिया नहीं कपड़े भी नए बजाय से खुले पड़ा फटोटे कपड़ा वैसे पड़ा रमन कर दिया कह दिया नहीं मन मन में खुशी हुआ कि भगवान बड़े कृपालु है धन देता तो समझे फंस जाएगा बेचारा इस वास्ते भगवान ने बड़ी कृपा करी वहां चार देखा तो महाराज जैसे भगवान ने महल ऐसे ही महल गहना कपड़ा पहनी हुई आती है सामने अरे कौन कौन हो रहे महाराज आप इस जैसे ऐसा रूप एक कपड़ा गहना आप भेद है हमारे राम कुटिया कहाँ गए इसलिए विद्यार्थी के साथ पढ़ो तो दरिद्री हो उनके साथ प्रेम रखो स्नेह रखो ऐसे निर्देश क्या बोलेंगे एक विद्यार्थी पढ़ता था अंग्रेजी में उनको अच्छा तेज हो गया उनके पिता ने कहा भाई जाओ विद्यार्थी से मिलने में ग्रामीण आदमी हाथ धोते पोती हो बंदी पूछा विद्यार्थी भाई शर्म बीए पढ़ता बीए में शर्म लोगों ने पूछा है कौन है हमारे गांव के आदमी है हमारे गांव के आदमी है मैंने पूछा आप क्या लगो कहीं माँ का पढ़ती हूँ मैं ये क्या लग इन्हें क्या लग है कोई काम का नहीं है इसे माँ का पति हूँ माँ का बाटी हूँ शर्म आवे शर्म एक माई थी एक मंगाल में गुरु मुखदास जी हमने सुनी जज थे पड़े नामी जज को गोदी में खड़ा बालक बने में तो वहां गांव से आ गई संक्रांति दिन स्नान करे गंगा जी स्नान कर और बंगाली है जो स्नान करे गिली सीढ़ी से जाते हैं कहीं यहाँ गुरु मुखदास जी है तो वहां एक दिन उछलने गई एक दिन उतरने की सीढ़ी जो वहां सीढ़ी उतरने की उठी चढ़ गई कोई था नहीं हट गई देखा महाराज गद्दी पर बैठे थे कुर्सियां पहले थी पहले कुर्सियां नहीं थी इतने गद्दी पर बैठे उठ कर आगे बचना पड़े सब बड़े बड़े लोग देख रहे थे गुरुदास ही पढ़ रहे कि मेरी माँ है इसी गोदी में खेला हूं अच्छे पुरुष आदर करते इतना गिली पहले रूप हसू देने लगे मारी माँ है मारी माँ है शर्म नहीं आई उनको कि माँ कैसे हो, गुरु रविदास जी थे बड़े नामी विद्वान ने अंग्रेजी बड़े इस प्रश्न हुई तो सबने भोजन कराया, अंग्रेज था अफसर क्या उन्होंने भोजन नहीं किया, मैं भोजन नहीं करता, मैं तो स्नान करूंगा, मैं संध्या करूंगा, फिर भोजन करूंगा। तो स्पेशल ठहरी, स्पेशल गाड़ी ठहरी हुआ, फिर गंगा जी गए प्रयागराज में स्नान किया, नई हांडी लेकर उसमें चावल बनाए, अपना खाया भोजन, तब गाड़ी चली। गुरु मुखदास जी नाम विद्वान थे, बड़े थे, माई माई माई लोग इधर से वहां बैठे थे, सो विश्वास कर रहे कि गुरु भाई माँ है, कोई अरे शर्म नहीं आई, और विद्यार्थी ने शर्म आई गई, हमारे गांव के आदमी है हमारे, आपको ही लागो कहने कुछ नहीं कहा, एक मारो बाटी हूँ एक कपूर है क्या लगे तो ये भाई शर्म नहीं करना, बड़े आदमी आदर करना, आदर आदर, इस वास्ते माता पिता गुरुजन है उनका आदर करो, उस आदर करने वाले की विद्या बढ़ती है। अभिवादन शील से नित्य मृदो से बिना सत्वारी तस्य विद्यन्ते आयुर विद्या यशो बलम, जो रोजाना बड़ों के नमस्कार करता है और आज्ञा पालन करता है, बड़ों की सेवा करता है, उसे चार चीजें बढ़ती है, उम्र बढ़ती है, उम्र आयु और विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, धन बढ़ता है, सब बढ़ता है, आयु विद्या यशो बल बल बढ़ता है, शरीर बल बढ़ता है। तो इस बात से रोजाना बड़ों को नमस्कार करना, सब आज्ञा पालन करना, और भाई समय हो गया तो अपना कीर्तन करना है, आप विद्यार्थी हो भैया भगवान नाम का कीर्तन करेंगे, फिर कभी पता तो फिर सुनाई कभी अब टाइम ज्यादा हो गया, अब कीर्तन सुनो, तुम कीर्तन करो प्रेम से।